प्यार बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। तुझे पिया घर जाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बहना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, ठीक है। है तेरे बचपन की हम सब को रुलाएंगी, याद है तेरे बचपन की हम सब को रुलाएंगी, फिर भी तेरी टोली को कांधा तो लगाना है, बहना तेरी